Ochum baleo, jeje baleo. Ochum baleo, alagwe jeje baleo. Ochum baleo, jeje baleo. Ochum baleo, alagwe jeje baleo. Ochumba leo alakwe, ochumba leo alakwe, ya ba.